și nu mai pot în zi de zi să chinuiesc, n-are rost să mai trăiesc. Tu m-ai părăsit, copile, ai uitat că ți-am dat zile, că pe la mine nu fi, măi, n-are ce mă sprijini, mă. Măi, copile, să vă ajungi la fel ca mine să plângi, că nu scalcă prin o gradă vreo copil să te mai vadă. La pătră fără ajutor, hai să plângi de durul lor, când te vor lăsa la greu la mâna lui Dumnezeu. Să-ți dau casă și va feri, ai venit numai să-mi ceri, mă. Să-ți mai dau când am avut, de la mine n-ai trecut, ai mai trecut rare ori, poate doar de sărbători. Dar mai copile să mă ajungi, la fel ca mine să plângi, că nu-ți calcă prin o gradă vreo copii să te mai vadă. La patru fără ajutor, hai să plângi de durul lor, când te vor lăsa la greu la mila lui Dumnezeu. Și singur te vor lăsa, măi, să-ți amintești vorba mea, mă. Ce n-ai făcut, o să vrei din suflet să facă ei. Și va atunci copilul meu, hai să vezi că sufăr eu, mă. Dar mai copile să mă ajungi, la fel ca mine să plângi, că nu-ți calcă prin o gradă vreo copii să te mai vadă. Pătră fără ajutor, hai să plângi de dorul lor, că te vor lăsa la greu la mila lui Dumnezeu.